I zwraca uwagę na przyczynę zwalniającej inflacji. Najwięcej dołożyły tu paliwa, które są już tańsze o 10% niż przed rokiem. Tanieją też nośniki energii. Inflacja spadła z powodu czynników zewnętrznych. To znaczy rzeczywiście spadły ceny energii, paliwa, czyli tych czynników, które na zewnątrz funkcjonują i oddziaływują na polską gospodarkę. Natomiast jeżeli chodzi o inflację bazową i czynniki wewnętrzne, to na razie tutaj nie mamy zbyt dobrych odczytów. W kwietniu inflacja bazowa rzeczywiście nie zaskoczyła pozytywnie, a to właśnie ona mówi nam w większym stopniu, czy ceny dyktuje nam zagranica, czy jednak to nasze krajowe podwórko. Ale i tu sprawy mogą pójść w dobrym kierunku. Majowy odczyt inflacji bazowej poznamy już za kilka dni. Wreszcie zaczęła spadać, prawdopodobnie obniżyła się do nieco powyżej 11%. No daje to podstawy do tego, że inflacja na koniec roku powinna być w okolicach 8%, a więc już na takim poziomie wyraźnie jednocyfrowym, co też niewykluczone, że da szansę Radzie Polityki Pieniężnej na jakąś obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku. No ale to oczywiście końcówka roku, ewentualnie bliżej, bo już w czerwcu czy lipcu spadająca inflacja zrówna się z poziomem wzrostu wynagrodzeń. To będzie ważny moment, kiedy realnie średnio zaczniemy lepiej zarabiać, no i będziemy mogli wziąć głębszy oddech. Dzisiejsze dane, tak jak powiedziałeś, to jest wstępny odczyt. Szczegółowe i ostateczne dane za maj poznamy w połowie przyszłego miesiąca. Spadek inflacji okazał się głębszy od prognoz ekspertów. Ta spadająca od 3 miesięcy inflacja konsumencka, zapoczątkowany spadek inflacji bazowej, jak słyszeliśmy, pozwalają prognozować, że przed końcem roku inflacja spadnie poniżej 10%. Na razie cieszymy się tą szczęśliwą 13. Nawet wrzesień już mówi się o jednocyfrowej, także trzymamy kciuki. Najnowsze dane o PKB skomentujemy także z ekspertem po 18.40 w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Już teraz zapraszamy serdecznie. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I zapraszam częściej z takimi dobrymi informacjami. No i zapraszamy w imieniu Serwisu Drożnej już po 18. Tak jest. 18 minut pozostało do godziny 16 w audycji popołudniowej. Teraz Shania Twain. Who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't Takie mam wrażenie, że nigdy nie starzeje się ta piosenka. Chciałoby się powiedzieć muzyczne wspomnienie sprzed lat. Aha, pamiętamy, jak była to nowość, a to już przed ponad ćwierć wieczu. 14 minut pozostało do godziny 16. Światowy Dzień Bez Tytoniu i Państwa głosy ku motywacji, że jednak da się. No my szczególnie mężczyźni jesteśmy wzrokowcami. Trzeba postarać się, żeby nigdy nie mieć, jak to się mówi, na oczach papierosów, zapalniczki, popielniczki. I tym sposobem po prostu coraz mniej udało mi się rzucić palenie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, zdrowia życzymy i oby tak było na zawsze i na wieczność. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Wilki w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 10 minut pozostało do godziny 16. Bieżący rok 2023 to ważny jubileuszowy rok dla polskiego kolarstwa, bowiem kolarska elita po raz 80. ruszy w trasę Tour de Pologne. Sport, w którym kolarstwo niesie ze sobą również wartości kulturowe, które warto by chociażby graficznie zobrazować. Poczta Polska zdecydowała świętować, uhonorować to wydarzenie, wydając okolicznościowy znaczek. A na uroczystej premierze znaczka był Dariusz Urbanowicz. Tour de Pologne, mimo 95-letniej historii, wiąże się dziś jednoznacznie z jedną postacią. Dyrektorem wyścigu, wicemistrzem olimpijskim, pierwszym polskim kolarzem zawodowym, Czesławem Langiem. Wyszła taka inicjatywa ze strony Poczty Polskiej, żeby upamiętnić to, żeby podnieść jeszcze rangę tej naszej narodowej imprezy, jaką jest Tour de Pologne. Został wydany ten znaczek, a dla mnie jest to jeszcze bardziej osobiste, bo akurat jestem na tym znaczku. Jest to rok 80, kiedy walczę o wicemistrzostwo olimpijskie w roku takim ważnym dla nas, bo jak widzimy na znaczku jest biało-czerwona koszulka polska i dwie koszulki Związku Sowieckiego. No to ten rok był taki, słuchajcie, że sport był czymś więcej niż sport. A dziś z tak piękną tradycją i historią również to więcej niż sport, ale tak było od początku. Tour de Pologne, który obchodzi w tym roku podwójny jubileusz. Z jednej strony 95 lat od momentu, kiedy pierwszy wyścig wyjechał na trasę. To był rok 1928. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To była taka nasza polska odpowiedź na Tour de France. Bieg kolarski dookoła Polski był imprezą narodową, ponieważ patronat nad nią objęły dwie najważniejsze wówczas osoby w państwie. Marszałek Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki. Projektantowi znaczka Adamowi Kultysowi podczas pracy towarzyszyły wielkie emocje. Teraz, że miałem przyjemność poznać pana Czesława Langa rok temu, jak on zdobywał medal, miałem 2 lata, więc znałem tylko z historii. Na znaczku chciałem przedstawić ruch, kolarstwo, szybkość. No wiadomo, że na fotografii przedstawienie czegoś w ruchu jest dosyć trudne. Wydaje mi się, że nam się udało. Postać pana Langa na tym znaczku pokazuje wszystko. Szybkość, prędkość, ruch. To, co chyba jest najważniejsze w kolarstwie. Znaczek opowiada piękną historię. Wspomina Czesław Lang. Odjeżdżamy w trójkę, jedziemy 130 km w ucieczce. Kibice do końca nie wiedzieli, czy ci Rosjanie mi odjadą, czy nie odjadą. Jak to się rozegra. Z tyłu peleton ma 3 minuty, to też nie jest takie oczywiste. Później, kiedy ja zostałem sam, gdzie odjeżdża nam Suchoreszczenko, to był taki finisz, gdzie dałem tam z siebie wszystko. No, więcej niż wszystko, bo czułem, że to robię dla Polski, dla ludzi. No, tak brzmi dziwnie może, ale naprawdę to czułem. No i wygrałem tam z centymetr, może półtora. To jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo symboliczne, ale jest pokazane, że też Polak może, Polak potrafi, bo przecież ten kolarz, z którym ja wygrałem, Jurij Barinow, to był taki sprinter, że on myślał, że tak jedną nogą to wygra, bo siedział cały czas ostatnie 30 km na kole, nie musiał pracować. Myślę, że tylko formalność, a tutaj trochę się zdziwił. Wielkie emocje mogą też towarzyszyć zakupowi tego limitowanego znaczka, mówi prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski. 120 tysięcy egzemplarzy, wartość nominalna znaczka 3,90. To nie jest znaczek powszechny, to jest znaczek kolekcjonerski. Oczywiście on ma wartość nominalną, jego można wykorzystać, natomiast on jest w mniejszym nakładzie niż znaczki tradycyjne, które służą do naklejania opłaty pocztowej. A jubileuszowa edycja Tour de Pologne, przypomnijmy, od 29 lipca do 4 sierpnia. Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem medialnym 80. edycji Tour de Pologne. Na naszych antenach pojawią się transmisje z wyścigu. W ramach współpracy organizatorów wyścigu i Polskiego Radia powstanie również seria podcastów o historii kolarstwa w Polsce. Także serwis specjalny Tour de Pologne 2023 na stronie polskieradio24.pl. Polecamy. Is the top gone to cereal box religion? Is this-